این حتی دو جور دیگه هم هست، حتی عاطفه، حتی ابتداییه. لذا میگه حتی جاره، منظورش اینه که حتی ابتداییه یا حتی عاطفه نیست. حتی جاره به معنای اله، به معنای چیه؟ اله. اله به معنایش کوچی، اله معنای زیادی داشت. میگه معنای اصلی اله، معنای اصلی اله چی بود؟ لانتهای غایت، برای انتهای غایت، انتهای فاصله. حالا غایت المکانیت او زمانیت، غایت مکانی یا غایت بگیر زمان. میگه هیچ چیزی نداره قید و شرطی. میگه چرا؟ لا یکون مجرورها الا اسمن ظاهرا، مجرورش فقط اسم ظاهر، به ضمیر داخل نمیشه. اگر یک جایی دیدیم به ضمیر داخل شده، مثل فلا یبقا فتن حتی که یبن عبی زیادن، حتی که و ما کاف رو مجرور به حتی میبینیم، این شازده قابل قیاس، باید مجرورش اسم ظاهر باشه. الا اسمن ظاهرن، آخرن اون اسم ظاهر یا آخره یا متصل به آخره، یعنی یا آخره در اون انتهای غایته، یا بگو متصل به آخره، یعنی جز آخره. حالا میگیم، حالا این اگر متصل به آخر باشه یا آخر باشه، مجرور به حتی بهش میگن، اون مدخول حتی، آیا داخل در حکم ما قبلش هست یا نیست؟ میگه غیر و داخل به حکم ما قبلها، در حکم ما قبلش هم داخل نیست. الان نگاه کنید این مثال رو، اکل تو از سمکتا، یعنی خوردم اون ماهی رو، فعل و فاعل و مفعول، اون ماهی رو خوردم. حتی رأس سها، حتی رأس سها، حتی رأس سها جار و مجرور متعلق به اکل تو، یعنی اکل من به ماهی رسید تا سرش، حتی رأس ها، رأس آخرین جزء به قول معروف ماهی. یعنی اگر نگاه کنید از انتها، جزء آخر چیه؟ سر ماهی. حالا سوال اینه، این جزء آخر اسم ظاهر از آخر هم هست، آیا رأسش هم داخل در اکل بوده یا نه؟ نه، یعنی سر رو نخورده، درست شد؟ سر رو چیه؟ نخورده. غیر داخل انزی حکم ما قبلها، نه و اکل تو سمکت حتی رأسه ها، یعنی الا رأسه ها، فقوقه لیسه به معکوله، پس سرش خورده نشد. یا اینو نگاه کن، سر تو حتی مطلع الفجر، شب شب پیمایی کردم، حرکت کردم، حتی مطلع الفجر یعنی حتی وقت طلوع فجر، یعنی الا وقت طلوع فجر، رسیده نه؟ مطلع اسم زمان دیگه، یعنی الا زمان طلوع الفجره. آیا طلوع فجر دیگه داخل در لیله هست یا نه؟ بگید سر تو اللیله تا، قبل یه سر تو، بعد از سر تو یه اللیله تا بنویسید که اون متصل به آخر مشخص بشه. میگه سر تو اللیله تا یعنی چی؟ شب گذشته رو من حرکت کردم، حتی یعنی الی مطلع الفجر، تا طلوع فجر. حالا طلوع فجر جزء شبه؟ نه دیگه، جزء شب نیست، ولی آخرین جزء متصل به اینه. یعنی قبل از لحظه طلوع فجر شبه، طلوع فجر چسبیده به آخر، اینجور متصله به آخره، اینجور نیست؟ میگه این یعنی الان مطلعیهی، الان مطلعیهی، حالا یعنی تو طول فجر حرکت کردم یا نکردم؟ خیلی همون آیه قرآن رو بنویسید، اونم همینه، خودتون رو مینوش سلام علیه حتی مطلع الفجر، یه مبتدا سلامون خبرش، حتی متعلقه به سلام، میگه لیلت القدر سلامون، لیلت القدر سلامه، سلامتی، امان است از خدا، لیلت القدر. خب این لیلت القدر سلام است تا چه؟ بگو الا مطلع الفجر، یعنی طول فجر که شد دیگه تمام شد و طلوع فجر متصل است بگید به جز آخر الا مطلع فجر. پس یا جز آخر باشه یا بگو متصل به جز آخر باشه. پس اگر بگم سرتو حتی نصف اللیله، سرتو اللیلتا، سرتو اللیلتا حتی نصف اللیله، حتی نصفهی میشه بگی؟ نه درسته؟ ایران نصفهی میشه بگی؟ ها؟ اما دیگه حتی نصفهی معنا؟ نه. چرا تو نه آخره نه بگو متصل با اون مثال عکل دستنکتا دیدی؟ این مثال نهاته، مثال میزنن برای اینکه سه نوع حتی رو شما تو ذهنتون بتونید داشته باشید. میگن میشه رأسه ها بخونیم که مثالی بود که ما خوندیم که میشه چی؟ جار و مجرور. میگن میشه بخونی حتی رأسه ها، حتی رأسه ها، اون موقع حتی میشه حرف حرف به معنای وابه. اون موقع معنای جمله چی میشه؟ یعنی اگر یکی گفت اکل تو دمکتا حتی رأسه ها، معناش میشه چی؟ یعنی سر ماهیرم خورده. درست شد؟ میخونن حتی رأسها که میشه حتی ابتداییه. خب حتی اگر ابتدایی هست بعدش باید جمله باشه، پس رأسها میشه مبتدا، خبر به قرینه هست شده، میشه چی؟ رأسها معقولن حیث هست، رأسها معقولن میشه خوردن ماهی رو، حتی سر اون هم خورده شده، رأسها معقولن. مز و من اینو یه مقدار بحثشو کردیم، مز و منز رو تو بحث درس یادتونم، مز و من یکونان به ابتدای غایت، مز و منز برای ابتدای غایت هم من از زمان دیگه مکانی نیستن، زمان به معنا من فل ماضی، اگر ماضی باشه به معنای منه، و به معنا فی فعل حاضر، در زمان حاضر، غیر ماضی. الان نگاه کنید، ما رأیته، ندیدم او را، من یا منذ یومنا، یومنا یعنی روز که توشید، یعنی ما رأیته بگو فی یومنا، در روزی که توشید. حالا اگه بود ما رأیته مذ یوم الجمعته، یه مثال بعدش بنویسی ما رأیته مذ یا منذ یوم الجمعته، میشه چی بگید؟ من، یعنی ما رأیته من یوم الجمعه، از روز جمعه نیدم. ما رأیته مذ یا منذ یومنا یعنی چی؟ یعنی ندیدمش بگو فی یومنا، در امروزی که روشن. پس اگر زمانش زمان حاضره، یومنا به معنای فیه، اگر گذشته به معنای رگو فواهه، و یکونان به معنا من و الا، هم ابتدا هم انتها رو نشون میده. من و یدالان علا ابتدار غایت زمانیت و انتهای ها، معنی سومشون پس دلالت میکنن این دوتا بر ابتدای غایات زمانی و انتهای غایات زمانی، که امکان از زمان و معدودن نکرتن. اگر زمان معدود باشه ابتدا انتها داره، قابل شمارشه و نکره هم هست. مثل چی؟ مثال ما رأیته من او منز یومین یا اسبوعین یا شهرین، یعنی ندیدم او رو از اول درود تا آخر درود، یعنی دو روز ندیدمش، 48 ساعت. ما رأیته موت یا منز اسبوعین، یعنی چی؟ دو هفته ندیدمش، یعنی 14 روز از اول دو هفته تا آخر دو هفته، هم به معنای منه هم به معنای الا، یعنی به دردش دلول آزمایی جیم میشه. ما رأیته من اول یومینه الا آخر یومینه، درست شد؟ ای من ابتدای هذه المده الا انتهای، از ابتدای این مده تا انتها. پس حالا سه تا معنا شده، ماضی من، حاضر فی، با معدود نکره بگو به معنای منو، ازا کانا للحاضر رفتیم بالا. اگر این دوتا برای زمان حاضر استفاده بشه، زمان حاضر میدونید که چه زمانیه، قبلا گفتم یه مقدار از گذشته، یه مقدار از آینده، یه مقدار حال، میشه مثل روز ما، امروزمون، میشه زمان در حال حاضر، من دارم کلاس یه مقدارش گذشته، یه مقدار آینده است، یه مقدار هم الان یکی که داریم انجام میدیم. این میشه زمان حاضر که تو بعد صفت مشبهه براتون گفتیم. اذا کانا للحاضر وجب ان یکونا حرف جرن، اگر برای زمان حاضر باشه اینا حتما حرف جر باید خونده بشه. بخونیم ما رأیته منز یا منز یومنا، فقط حرف جر، حرف جر نهو. ما رأیته منز یا منز یومنا، منم این بالا مثال زمان حاضر گرفتم دیگه، گفتم فی یومنا، برای ماضیش مثال دادم چی؟ ما رأیته منز یا منز یومن جمعه. و اذا کان للماضی، اگر برای ماضی باشه، ترجح ان یکونا حرف جر، خوبه که حرف جر باشه. بخونیم مز منز یا رومل جمعه، نه با ما رأیتو مز منز یومین او یومل جمعه، یومینش معدوده، یومل جمعه، یومل جمعه ماضیه. پس اگر اینطور بود و اذا کانا لغیر الحاضره، للماضی یا للمعدود، شاید نه یومین معدوده، اگه گفته بود اگه برای زمان حاضر باشه واجبه که بشه حرف جر، اگه غیر زمان حاضره، غیر زمان حاضر چیه؟ ماضی و معدود، مثل این دوتا مثالی که زده، خوبه که بشه حرف جر. پس معلومه یه چیز دیگه هم میتونه بشه. مرد یومین، مرد یوم الجمعه جار مرده متعلق به مارعیتو و یجوز، همین این مورد غیر ترجیحی شد. و یجوز و مز یومانه، مز یومانه، ولی ما بعدش مرفوع شده، یا مز بگو یومل جمعته. اون موقع اینا رو چجوری ترکیب کنی؟ میگه مز میشه زر لکونه ما اسمه، چرا بعدش مرفوع شده؟ چون این دوتا میشن اه. خب اگه افتادم چه محل اعتراف دارن؟ مبتدعین، مبتدا میگیم، خب مز بشه اسم مبتدا، معناش چیه؟ میگه میشه جمیع المده، جمیع المده مال کدومشه؟ یومین، یومین معدود، اول المده مال کدومشه؟ مال ماضی، درست شد؟ و ما بعد هما خبر، ما بعدشون خبر. این جمله هم میشه جمله مستنفه. انگار من گفتم، گوش کنید، انگار من گفتم ما رأیته، یعنی چی؟ ندیدمش. انگار شما خواستید از من سوال کنید چقدر از که میگم مد یومانه، یعنی مدتی که ندیدمش چیه؟ دو روزه. یا مد یوم الجمعته، یعنی از اولی که ندیدمش. شما انگار سوال کردی از که، میگم از اولی که ندیدمش از روزه. بگو مد، منز میشه مبتدا، یومان یوم الجمعه میشه چی؟ خبرش. این جمله هم جمله مستنفه. پس اگر معدود باشه میشه به معنای جمیع المدت، اگر مادی باشه میشه به معنای اول المدت. اسم الله. شما دارید میگه یومونا یعنی امروزی که توشیم، سنتونا یعنی امروزی که توشیم. خب این یومونا الان من از صبح شروع شده توش هستم، یه وقتاش گذشته، یه وقتاش چیه؟ این میشه زمان حاضر. میشه مرد، باید با منو اعلا بکیم، اونو باید با منو اعلا بکیم. خب باید با منو اعلا بکیم، با این نمیشه بگیم. این یا به قول معروف مادی رو نشون میده یا معدود رو نشون میده، معدودی که نکرد، یا بگو داره به معنای اسمی میاد، یعنی یا ماضیه یا معدوده یا زمان حاضره، این سه تا، یا به معنای اسمیشه دیگه، خارج از اینها نداره. اول المده بزن. البته به معنای این شکلیش گفت یجوز، مرفوع بودنش جایزه. اختلاف هم تو اعرابش دارن، اعرابی که ایشون نقل کرده خوبه، که مز بشه مبتدا، یومان بشه خبر، مز بشه مبتدا، یوم الجمعه بشه خبرش. جمیع المده مال یومان و اول المده مال ماضی. پس اون تیکه اذا کان للماضی، من گفتم بنویسید اذا کان للماضی ول معدود، یه ول معدودم اونجا. یکی دیگه از حروف جری که داریم لولا، اینو قبلا گفتم یادتون باشه، لولا رو بهش میگیم لولای امتناعیه. خوشو دو جور بود، غالبیه غیر غالبیه. غالبیه جون بود که خبرش از افعال عموم واجب الحذفه، غیر غالبیه جون بود که از افعال عموم نیست، خصوصه. قرینه داشته باشیم میتونیم حذف کنیم، قرینه داشتیم واجب ذکر. حالا اگر بعد از لولا اسم نیاد و ضمیر بیاد، بعد از لولا چی بیاد؟ ضمیر بیاد. یادتون باشه گفتم 95% اون ضمیر رو مرفوع میارن میشه مبتدا، مثلا میگن لولا انت لعلک تو، اگه تو نبودی من هلاک شده بودم. لولا انت لعلک تو، درست شده نه؟ اگر یک جایی چی گفتیم؟ اگر یک جایی آمدیم، اگر یک جایی آمدیم و ما دیدیم که به جای لولا انت ضمیر مرفوعی منفصل ضمیر متصل ذکر شده، مثل لولا که لما خلقت الله، اولا این کاف که ضمیر متصل میچسبه به عاملش، میگن ضمیر متصل میچسبه به عاملش. خب این لولا باید عامل باشه در کار. خب عامل چه نوع عاملیه؟ میگن حرف جره. میگن خب این حرف جر آیا متعلق میخواد؟ میگن خیر. پس میگن این کاف لفظا مجروره، محلا چی چیه بگید؟ مرفوع مبتدا، خبرش موجوده. یکی از اون حرف جرهایی که متعلق نمیخواد، البته ندرتا هم استفاده میشه، لولا با ضمیر متصل مجرور مبتداست. لولا که این لولا انت تو قرآن این استفاده نکرده، گفته لولا انتم لکنا مؤمنین، لولا انتم، نگفته لولا کن. ولی در حدیث دیدید بود لولا که این لغت غیر فتیه، فتیه به اندازه لولا انتر دید نیست، ولی کاف مجرور به لولاست، لفظا مجرور به لولا، محلا مرفوع مبتدا. لولا تکونا حرف جرن ازا دخلت علی ضمیر متصل، موقعی که داخل شد به ضمیر متصل، نحو لولایه، لولایه به نیست لحلک ته، لولایه لحلک ته یعنی چی؟ اگه من نبودم تو از بین رفته بودی. فتیح تر از این لولایه چیه؟ لولا انا لحلک ته فایدتون. اما مجرورها فضمیر و جره، مجرور ضمیر جره است، ضمیر مجروری فی موضع رفع نرال افتدا و الخبر رو محذوف کن، خبرش هم محذوفه. میگه این چرا لولا متعلق میخواد یا نمیخواد؟ میگه وحی حرف اون شبیه اون به زاید، مثل رفت حرف شبیه به زایده، فلا تتعلق به شیه، به چیزی هم متعلق نمیشه، ولا تعمل به ضمیر منفصل. میگیم خب بعدش تو قرآن داریم لولا انتم، اون انتم چی؟ میگه نه نه نه، اون انتم میگه مفتداست، این لولا عمل ولا تعملو فز نمیر المنفصله، کما لا تعملو فز ظاهره. همونطور که اگه بعدش بگیم لولا علیون لعلکتو، علی مفتداست و مرفوع، عمل درش بله؟ نه میگیم اون روش میگیم عداته، بگو امتناع، یعنی حرف زائد نیست برای معنای عامل نیست، یعنی حرفون غیر عامله، مثل قد، قد مگه زائده؟ مثل حل، حل استفهامی، حرفون غیر عامله، لولا حرفون امتناعیتون غیر عامله، لا تعمل فی الظاهر. و ازا اوت فعلا مجبورها، حالا جالبه اگر شما یه چیزی رو عد کردید به مجرور این لولا، یعنی مثلا لولایه و زید، زید رو عد کردید و ازا اتفع علی مجرورها اسمون ظاهرون تعین رفعه، واجب رفعش بدید، یعنی بگید لولایه و زیدون لعلکشن، اگه من و زید نبودم تو علاک میشه. چرا؟ چرا باید عطف به محلش کنیم؟ عطف به لفظش نمیشه؟ نه نه نه، به دلیل اینکه عطف علی لفظ شرطش اینه که اون چیزی که عطف میشه بتونه بره سر جای معطوف علی بشینه، یا عامل معطوف علی بر سر اینم در بیاد. خب اگه بگی لولایه و زیدون، درسته زید میتونه بره سر جای بیا بشینه، اما اگه گفتی لولایه و زیدن، آیا زید میتونه جایی ها بشینه مجرور شه؟ نه، عطف بر محلش جایز هست، اما عطف بر لفظش جایز. چرا عطف بر لفظش جایز نیست؟ چون در عطف بر لفظ شرط است که معطوف جای معطوف کن علی بشینه، یا عامل معطوف کن علی بسر اینم در بیاد، و در هر دو صورتش حرف جر لولا نمیتونه زید رو جر بده. تعین رفع و نحو لولا که و زیدون لعلک کی، اینو اول کتاب من گفتم یادتون هست؟ کی ناسبه، کی ناسبه گفتیم که اگر یادتون باشه گفتیم اصلا مثال میزنم لکی از خود الجن نزن، این لکه ای گفتیم این که حتما چیه بگیر ناسبه است، معادل هنه لکه که زیاده باست. یه بارم گفتیم اصلا تو کهی ان از غلل جنه، اینجا کهی جاره زد درد، چرا؟ چون حرف نفت در نفت داخل نمیشه، یه معنی لاخ جاره به معنای لام. یکی دیگه یادتون باشه گفتیم هست از لام تو زیادم هست کی از خلل جنه، این گفتیم حالا ما میتونیم همزش بکنیم به این، همزش بکنیم به این، اگر همزش بکنیم به اولی میگیم کی ناسبه است در اولی، کی ناسبه و لام قبل از آن در تقدیر قیاسن هم یعنی هر فرسکر اینجا دیارتیه مثل قبل از هن و هن نه. اگر حملت بکنیم به این میگیم چی؟ میگیم کی جازه به معنای لام و ان بعد از آن در تقدیر، هر دو جایزه، هر دو جایزه همیشه هم. ولی میگن وقتی که میخوای شما هم کنی یه چیزی رو به اونی که غالبت اگر هم بکنی چیه؟ اولا همدش کنید به اونی که غالبه بیشتره. حالا که این دوتا مثال کنیماش بیشتر بود کهی ناسبه باشه بیشتره یا کهی مجارده باشه ناسبه باشه، ناسبه بیشتره، کهی ناسبه بیشتر از کهی جارده. پس بنابراین اصلا تو کهی از قول از جنده بگیم بوده بگو چی؟ کهی ناسبه و لکهی بوده بهتر از این که بگیم بوده کهی درست شد؟ اینو قبلا براتون گفته بودیم. نگاه کنید کهی معناها از تعلیل، کهی جاره معناش چیه؟ تعلیله به معنی لام دیگه. اونا من نوشتم کهی وقتی عرض جاره نوشتم جاره به معنای لام. ولا تجر و الا، حالا این مال اون موردی که گفتیم، ولا تجر و کهی الا مل مصدریت مل فلدا، که یا مای مصدریه رو جر میده با سلش مثل این یراد الفتا کیما یزر رو و ینفا. این الان به جای ان از چی استفاده شده بگو؟ ما. یراد الفتا یعنی چی؟ اراده میشه این جوان، این جوان، جوان مرد اراده میشه. برای چی جوان مرد رو میخوان؟ کیما یزر رو بگو یا و ینفا یعنی لضرره و نفعه، یعنی برای اینکه یه جایی بگو سود برسونه به آدم دشمن بزنه، یه جایی هم ضرر برسونه به دشمن، برای نفع و ضرر میخوان که به انسان سود برسونه، یعنی جوان مرد رو میخوان برای اینکه سود به ما برسونه ضرر به مقابل ما. یراد الفتا کیما یزر رو بگو و ینفع، یعنی لضرره بگو و نفعه، ای لزرر و نفع، یعنی لزررهی و نفعی، اینطور میگفته با مای مصدریه. حالا من با ان مثال بدم، این مای مصدریه و ان المصدریه، ان مصدریه المزمرت هم اصله دار، ان مصدریه که مقدره و مصدریت با سلش، تعبیل به مصدر میره با سلش، مثل این مثالی که اصلا تو کی ادخله که امرش کرده به اون بالایی بگو بوده کی ام از خوده نه با جه تو کی تکره منی، کی تکره منی بوده کی ام بگو تکره منی. ازا قدرت ان نسبه به ان، زمانی که شما تقدیر کنید نسب رو بگو به ان و ما ال استفامیه که بحث جدایی پس برابری دومین جایی که بعد گفته ها دومین جایی که کی جر میده کجا؟ یک باید بگه دومین جایی که کی جر میده این مثاله از سمت کی ان از خود از جر کی هم ان هم این جای خودش قشن میده. باید بگه دومین جایی که نرد میده کی قبل از ان مستریه قربان هم نباید مطمئن باشه، ظاهر هم هست کی ان تو احوارات هم دیده شده کی ان مطمئن باشه گفت دومی شکلشه. اولیش اینه که فکر کردیم هم جرد داده به همه مصدریه با سرش میگید کل تجر رو ان المصدریت بگو ما سرت آقا مثالش هم دیم مثالش هم دیم این یکی کنو شد و ادا و ادا خود فرد گروه کل ازا خود فرد ان ازا خود فرد ان فر کل یوم کلون ان یکونه چیزی نگو یمکنه ان یکونه و که یمکنه ان تکونه جاره. اگر ان هست شد تصویر بکار یه شدی یمکنه ان تکونه جار بزن که یه چه جاره به معنای لام و ان بعد از آن در تصویر و از آموز فت ان و که یمکنه ان تکونه بگو جار بزن و ان بعدها بگو مقدر ان بعدش در درست شد فل اولا اما بهتر کنونه انتکونه چی؟ اولا اینه که انتکونه بگو ناقبتن و لام مقدر و خب این میشه عبارت روچه دنه که هم شامل این بشه هم شامل این چی گفتیم؟ که تجر را ان حل مدلی گرده معذرت ها عیزن یعنی غیرد که این مای مدلی گرده که جر میده به ان مدلی واصلش همچه برو و ادعا خود بفت ان و اگر ان حرف شد بیبریم نحو این مثال و ادعا خود بفت ان و که یمکن و انتکونه جار بردن و ان بعدها بگو مقدر ازم اون و الاولا انتکونه چی انتکونه چی؟ کی انتکونه کی ناطب ازم و لامو مقدر از هم قبل ها درست شد؟ عبارت دیگه کامل شد یا نشد؟ یه چیز دیگر هم کی جر میده مایه استفا میگه مایه چی چی بگیر؟ استفا میگه مثل ما ال استفا میگه نه بود کیما بلده هازا کیما بلده هازا یعنی چی؟ یعنی لما بلده هازا یعنی لما بلده هازا کیما بلده هازا یعنی لما بلده هازا شما میگید لما تقولون مالا تفعلون حالا بگو کیما تقولون مالا تفعلون کی به معنی کیمه اون همزه الف رو بندازید چون کی اگر بر سر مای استفهامی در بیاد حرف جر بر سر مای استفهامی در بیاد چی میشه؟ الفش میفته کیمه فعلت هازا که اصلش بوده کی ما کیمه فعلت هازا لغتی یعنی لمه فعلت لما فعلت هازا اما فتیش اینه که به جای کی از چی استفاده کنیم؟ از بگو لام استفاده کنیم لام افتح یه سر حروف قسم حروف قسم تعدادی از حروف هستن بحثش نسبتا راحته که یه مقدار از این هفتگی حرف جری که خوندیم هم در بیاد حروف قسم تو عربی با واو تا فعلا این ستا رو داشته باشید لام هم هست حالا فعلا میگم این ستا رو داشته باشید با واو بگو تا با رئیسه اول همه با بعد واو بعد تاه درست شده نه؟ اول چی شد؟ با بعد واو بعد تا درست شد چه با چه با چه تا هر ستا حرف جرن الان ما حروف جاره رو خوندیم نه یکی از حروف جاره چیه تا خوندیم حرف جره تا رو نه یکی از حروف جره ما واو خوندیم نه اینجا داریم میخونیم با و تا و کاف و لام و واب و منزا مزخلا واب تا جزو رو جل نخوندیم، اینجا میخونیم، چون تو تفسیر اونا یه معنا بیشتر نداره، واو یه معنا داره، حرف جلد یه معنا داره قسم، تو هم حرف جلد یه معنا داره چی؟ قسم. اما با حرف قسم میاد برای قسم، برای غیر قسم هم میاد، غیر قسمش رو خوندیم، قسمش هم علام میکنیم. گرفتید موضوع چی شد؟ احرف القسم. لام هم هست، لام معانیش رو خوندیم، معانی لام رو، ملکیت، شبه ملکیت، تعلیل، یادتونه، تبیین، اینها یکیش هم قسمه. تختص و واو القسم اختصاص داره واو قسم به ظاهر، به اسم ظاهر، به ضمیر دیگه داخل نمیشه، نمیشه بگی وکن، غلط نه، با والله ول قرآنه، بغلش می‌نویسی اسم ظاهر هر چه باشد، یا بغل اون به ظاهر می‌نویسی مطلقا، یعنی فرق نمی‌کنه اون اسم ظاهر الله باشه یا رو قرآن باشه یا ذکر باشه. و حیات رأسک، مثلا قسم می‌خوره و حیات رأسک لا اعوذ لمثلها، لا اعود و لمثلا و حیات رسک، ابی نواس میگه و حیات رسک یعنی چی؟ قسم به زندگی سره، یعنی به سر مبارک قسم خورد، یعنی اصلا اسم ظاهرش خاص نیست که الله باشه یا غیر الله، هر چی مخواد باشه باشه، ضمیر نباشه، تختص و واو القسم به ظاهر مطلقا، نه و والله و القرآن، قبل از والله یه اقسمو می‌نویسید، یعنی والله جار و مجرور متعلق به اقسمو، مثل والعصر، قبل از والعصر چیه؟ اقسمو، اون اقسمو در بله الان می‌خونم، واجب الحصر، واجب الحصر هم هست. دومی تا، تا چیه؟ تختص و بسم الجلالته، یعنی الله مختص به اسم جلاله. و رب گفته نخونی ها، و مختص به ربه، اما نه ربی که مضافن الی کعبته، ربی که اضافه شده به کعبه، اول یا اضافه شده به یا، یعنی با ما سه جور قسم میخونی، یکی تلاهه که تو قرآن هم اومده، تلاهه لعکیدن نه اصنا آمده، تلاهه تفته و تذکر و یوسف، یکی هم طرف دل کعبته، طرف دل کعبته که در کلام امیرالمومنین هم نقل شده، تلاهه چی؟ طرف دل کعبته، پستو، پستو طرف دل کعبته نقل شده، کعبته ورب دل کعبته اولاتره، تا طرف دل کعبته یا طرف بی، طرف بی یعنی چی؟ قسم به پروردگارم، ایست دا نه با تلاه طرف بل کعبته و طرف بی، طرف بی باز این ستا متعلق به اقسمای اگو مقدر، اما با چی؟ ول با تد خدا علا کل مادرا و انجوب سمده، با داخل میشه به هر چیزی که بخواد شما بهش قسم بخور، اسم ظاهر باشه، ضمیر باشه، الله باشه، غیر الله باشه، هر چی میخواد باشه، حتی میشه به ضمیر هم گفت بکر افعلن، نه بکر یا الله، این بکر لفعلن نه یعنی به جان تو قسم این کارو میکنه، به ضمیر داخل، و میتونه اسم ظاهری که بابا مجرور میشه هر چی باشه، الله یا غیر الله، و مدخولش هر چی میخواد باشه باشه، اون فعل قسمش هم میتونه ذکر باشه، من میتونم بگم اقسم بالله، دیدی تو قرآن میگه و یحلفون بالله انهم لمنکم، یحلفون بالله درست شد؟ یعنی اقسمون بالله. حالا که این صدایی که ما خوندیم اصل کدومه؟ میگه الباعو اصل و احرف القسم، و لذالک چون اصل امتیازاتی داره، لذالک اختصت به جواز اظهار الفعل معها، به خاطر همین اختصاص داره به اینکه جایز است فعل باش ظاهر بشه. نه با اقسم و بالله ولا یجوز و اظهاره مع غیرها، اما این فعل رو با غیر نمیشه ظاهر کنی، غلط. این یک. و یه تجر رو دون غیرها الاسم از ظاهره و المزمن، این هیه یعنی با جر میده برخلاف غیر خودش، یعنی تا و واو جر میده، هم الاسم از ظاهره هم و ضمیره، هم ضمیر هم اسم ظاهر، فرقی نمیگه اسم ظاهرم هرچی میخواد باشه. نحو بالله، بالقرآن، بکر، بهی، بی، به جان خودم قسم. شده نشد؟ حالا نگاه کنید این بحث قسم تا اینجا جای خودش، اما القسم ها اما صریح هم این خیلی نکته است. قسم یا صریح و اوقع ماکانه به الفاظ الموضوع هست للقسم، اونم با الفاظی که اصلا وضع شده برای قسم، مثل چی؟ با، تا، وا، اصلا میبینه فلعصر میفهمه قسمه، الله میفهمه قسمه، بالله میفهمه قسمه، الفاظی که وضع شده برای قسم. و این ما غیر صریحه یا صریح نیست و هوا مستوبل للقسم، اونیه که برای قسم استفاده شده، اما من ما وضع اهل غیره از چیزهایی که وضع شده برای غیر قسم، اصلش مال غیر قسمه ولی برای قسم هم به کار بشه. چه؟ معلوم؟ مثل قرآن میخونید میگه وقتونا یا عدم هم انا الیکم لمرسلون، رقمونا مبتده یه علمون چیه؟ خبرش اینا الیکم لمرسلون بدون مفهول رقمونا چیز یه علمون چون نام داده برسل خبرش اینا. اما این کلام که میگی خدا شاهد است این مطلب را، خدا میداند این موضوع را، این قسم هست یعنی؟ قسمه این جمله الان قسمیگه است، قسم برده خدا درست، اون شخص قسم خورده، اون رسول قسم خورده که رسول آگرده، اما ظاهرش اینه که مبتدا خبر این هم جمله مفعول جایی رو تا مفعول در مفعول چیز خاصی نداره، اما قسمه. یعنی اگر شما گفتید والله والله و آدیان نه، یعنی چی؟ به خدا میاد نایمانی باید که اطوال قسم بدید، اما اگر برگر چی گفتیم که ربی یعلمو، ربی یعلمو اینی لعاته، خدا میدونه من میام، نمیمدی بازم باید که افاره قسم بدیش و اینم قسمه، هیچ فردی؟ اصلا کل جمله قسمه، کل جمله چیه؟ در محتوای قسمه، بندازش تو لوله آزمایش در میاد چی؟ اون ربنا میشه چی؟ به ربنا، به ربنا انا الیکم لمرسلون، قسم به پروردگارمون که ما رسولیم. و این ما غیر صریحه و قوه مسکون را للقسم من ما بود اهل غیره، از چیزایی که بحث شده برای غیر قسم. نهو علم الله، علم الله چیه؟ خدا میداند، خدا دانسته است قسمه، من دوست دارم ربنا یادم لعن رو که یادتونه تو با مبتدا خبر خوندیم که بود لهم رو که قسمی، قسمی واجب القسم چون مبتدا صریح در قسم، اگه بگی لهم رو که لعب علن قسم خوردی به جان اون شخص. و علیه عهدالله، علیه خبر مقدم، عهدالله بگو مبتدا مؤخر، یعنی چی؟ یعنی بر من از ذمه مشغول باشه به عهد خدا. علیه عهدالله، دوتا جواب قسم میاد، علیه عهدالله لأفعلن، لأمرک لأفعلن، و یأتی القسم مؤکدا للطلب. قسم دو جوره، قسم دو جوره، یکی قسمیه که شما قسم میخوری یک کاری رو بکنی. مثلا من میگم به خدا قسم فردا میام والله لا عافیم. این قسمه که من قسم خوردم نیام کفاره بدم. یه موقع شما رو قسم میدم، ما بهش میگن قسم استعطافی، میگم تو رو خدا این کارو بکن، اینم قسمه، تو رو قسم دارم میدم، خودم قسم نمیخورم، میگم تو رو قسم میدم. این اینو میگه و یعتی، بهتر بود بگه و قد یعتی چون کمه، کمتر از اونه. و قد یعتی القسم ها معکدن لطلب، اومدن شما رو میخوام، قسمت میدم. و یقال له القسم عل استعطافی، بهش میگن قسم چی بگو؟ استعطافی یعنی قسمی که شما طلب و عطوبت طرف رو میکنی. نه با بالله، تو رو خدا، یعنی تو رو خدا قسمت میدم. هم شفیع علیلونا، آیا شفا داده شده مریض ما؟ تو رو خدا مریض ما خوب شده؟ یعنی تو رو خدا دارم قسمت میدم. این جمله رو جوابشو به من بگو. درسته؟ الان حل شفیع علیلونا بگو چیه؟ جواب قسمه، بالله هم قسمه، اما من قسم نخوردم برای کاری، تو رو قسم دادم. خود ما استفاده میکنیم دیگه. یا نشد تو که الله، نشد تو یعنی اقسم تو، نشد تو که الله، قسمت میدم به خدا. ببین با استفاده نکرده، با چیزی استفاده کرده که برای غیر قسمه، فعل و قائل و مفعول. قسمت میدم به خدا، نشد تو که الله یا نشد تو که بالله، خب قسمت میدم به خدا، ارحمنی، به من رحم کن. یعنی نشد تو که الله فعل و فاعل و مفعول اول و اونم منصوب به نزع خافض بالله بوده، خب بعد ارحمنی جوابه قسم. به این میگن قسم چی چی؟ استعطافی. تونستید متوجه شی؟ پس قسم صریح داره غیر صریح، و قسم استعطافی داره و غیر استعطافیش، استعطافیش کم داره. حالا جواب قسم چجوری میاد؟ اینا نکته های اساسیه. قسم رو یاد گرفتیم، جوابش چجوریه؟ یعنی مثلا یه های یه جمله کشکی رو نگیم جواب قسم، همینطوری بگیم این ولعت ان الانسان لفی خود، این ان الانسان لفی خود جواب قسمه. خب چه خصوصیتی داره که ما بهش گفتیم جوابه؟ مثلا جواب القسم هو ما یساق و القسم ال اثباته او نفیه. جواب قسم اولا از نظر معنا اون جمله ایه که آورده شده قسم برای اثبات اون یا برای بگو نفی اون. آقا یه موقع قسم میخوریم برای اثبات چیزی، میگم به خدا قسم فردا میام، اومدنم رو دارم قسم میخورم، والله لآتین نه. یه موقع هستش بگو قسم میخورم برای نیومدن، والله لآتی نفیش، یعنی با تأکید مثبت میمونم والله لقد فرغ الجانی من السج. حالا زیر همین لقد فرغ الجانی یه خط بکشید، ما فرغ الجانی من السج. فرق کنید زندانبان به ما با ما حقوق خودش اینطور میگه والله به خدا قسم لقد فرغ، لقد جواب قسمه دیگه، به خدا قسم که جانی، اون جانی، الجانی، اون مرد جنایتکار فر نمین استش، از زندان فرار. یه موقع دیگه اینجوری میگه والله بگو ما فرل جانی من استش، یعنی به خدا قسم بگو فرار نکرده اون از زندان. تو سوره یوسف دیدید یا نه؟ میگه گفتن تلا ما علمنا علیه منسو، اون زنها گفتن به خدا قسم ما علمنا علیه منسو، ما هیچ بدی از یوسف بگو ندیدیم. پس یوساق و القسم و لحفاتی، ما مثال زد برای اثباتش، نفیش هم ما مثال. حالا چه جوابایی داریم؟ اذا کان جواب القسم جملتن اسمیتن، اگر جواب القسم جمله اسمیه باشه، مثبتتن، منفی نباشه، مثبت باشه، وجب اقترانها باللام، واجبی که لام داشته باشه. مثل چی؟ ولا ان صبرتم لهو خیر لکم. اینا اول کتاب خوندیم ها، که یاد نه گفتیم اگر شرط و قسم یه جا با هم جمع بشه جواب مال کدومه؟ چی؟ اونی که مقدمه، اونی که مقدمه، درست شد؟ بعد گفتیم اگر بیخبری قبل از این دوتا باشه، یه بیخبر بعد شرط و قسم، جواب مال کدومه؟ مال شرطه. نباید اینا یادتون بره، ولی قواعد رو ما بخونیم یادمون بره فایده نداره. الان اینجا نگاه کنید، والله قسمه این صبرتون بگو شرطه، جواب برای کدوم آمده؟ برای قسم لهو و خیرون لکن. جمله اسمیه چی دارد؟ بگید لام داره. جمله اسمیه جواب قسم لام داره. ما از این لام میفهمیم که این جواب قسمه. اگه جواب شرط بود چی داشت؟ فا داشت، چون جمله اسمیه فا داشت، درسته؟ لهو و خیرون لکن، به خدا قسم اگر سب پیشه کنید برای شما بهتره. او گوهر کی برمیگرده زمین؟ به صبر کردن. مرجع زمین غایب یا قبلا ذکر شده گفتیم براتون، مثل الله لا اله الا هو، یا در معنا ذکر شده مثل چی؟ اعدلو هو اقرب للتقوا. هو به کی میخوره؟ به عدلی که اعدلو فهمیده میشه. مثل اینجا هو به صبر کردن صبر میخوره که از صبرتون فهمیده میشه. یکم مرجع ضمیر حکمیه، یعنی از سیاق فهمیده میشه، مثل انا انزلناه فی لیلت القدر، چون انزلنا از لیلت القدر هستش پس قول یعنی قرآن، از سیاق فهمیده میشه. درست؟ پس جمله اسمیه مثبت با لام او به انه یا با انه جوابش میاد. نهو والله ان الکافر حال کن، به خدا قسم اون کافر هلاک میشه، یا شخص کافر هلاک میشه. او به ما یا با هر دوتا میاد. من نه والله ان المؤمن لفی نعیم، والله ان المؤمن لفی نعیم، والعصر ان الانسان لفی. پس اگر جمله مثبت باشه، اسمیه باشه، سه جور ممکنه جواب قسم رو ما ببینیم: یا لام دارد ان ندارد، یا ان ندارد لام ندارد، یا ان و لام هر دوتا رو دارد، یعنی تأکیدش شد. این مال جمله اسمیه مثبت. و اذا کان الجواب جملتن فعلیتن، حالا اگه جواب جمله فعلیه باشه، ممکن فعلش ماضی باشه مضارع باشه، فعلها ماض مثبت، فعلها ماض مثبت، فعلش هم ماضی مثبت، وجب اقترانه به قد و لام. یادتونه من گفتم لقد جواب قسم، ولو قسم نباشه تو کلام ها، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اینجا قسم چی شده؟ حذف شده، یعنی والله لقد ارسلنا رسولنا، چون فعل ماضی مثبتی که قد و لام با هم داره جواب قسمه. حالا قسم ذکر شده باشه یا نشده باشه، که 90% ذکر شده. اقترانه به قد و لام معنه و والله لقد اصفت، به خدا قسم به هدف زدیم. برادران یوسف تو قرآن داره که میگه گفتن طلاق لقد آترک الله علینا، طلاق لقد آترک الله علینا، گفتن به خدا قسم خدا تو رو بر ما ترجیح داده، تو رو به ما چربونده. این یک. و این کانه فعلها مضارعن مثبتن، اگر فعلش مضارع مثبت باشه، و این کانه فعلها مضارعن مثبتن مغرونن به لام، و لام هم داشته باشه وجب اقترانه به نون توکید. که یادتون باشه ما گفتیم فعل مضارع با لام و نون تأکید جواب قسمه. لئن شکرتم لعزیدنکم، این لعزیدنکم جواب قسم والله که لام داره برش دلالت میکنه، اون لامش من لام توته قسم، لئن لامش جای والله. یا مثل تلاهه لعکیدن نه اصنامکم، تلاهه لعکیدن نه اصنامکم، لعکیدن نه لام داره نونه شد. و این کان فعلها مضارعن مثبتن مقرونن به لام وجب اقترانه به نون توکید نحو والله لعقل یا تلاهه لعکیدن نه اصنامکم. حالا اگه منفی باشه چی؟ پس اگه ماضی مثبت باشه لغت میخواد، مضارع مثبت باشه لام و نون تأکید میخواد. و اذا کان منفی گن، اگه منفی باشه چی؟ یدخله من حروف نفی ما لا ان، دیگه بقیه حروف نفی داخل نمیشه، ما لا ان. لذا تلاه تفتع و تذکر و یوسف هست، یادونه هست؟ ما گذیمی تفتع و چی بوده؟ لا تفتع و گذیمی جواب قسمه، اگه مضارع مثبت بود باید لام و نون تأکید میگیره، حالا که لام و نون تأکید نداره پس منفیه، منفیه و حرف نفی لا چی شده؟ افتاده بوده تلاه لا تفتا و تفت کنید. نه الان مضاره بزنید و اذا کار منفیگن یک خوره من حروم نفی ما لا این کیف ما وقعا هر جور واقع بشه نه بود والله ما زنو که به کاذبه، پس اینو باید یه کارش بکنیم، اومده همه رو قاطی گفته، بکنید اذا کان الجوابو، ضمیر داخل کانه رو بکنید جواب نه فعل مضارع، میخواد بقیه منفی ها رو همه رو با هم بگه. اذا کان منفی گن یعنی چی؟ زمانی که جواب ما منفی باشه، مطلقا مثبت چی منفی باشه مطلقا، یعنی چی؟ یعنی چه فعلیه چه؟ اسمیه. یدخلهم من حروف نف ما لا و ان کیف ما وقع، باید ببینیم چجوری واقع شده. الان نگاه والله ما ظنک بکاذب، به خدا قسم گمان تو دروغ نیست، مامای مشبهه تو ملیزد، ظنک چیه؟ اسمشه، مضاف مضافه اسمشه، بکاذب باش باید چیه؟ بای زایده، همین امروز خوندیم که بطر خبر مای مشبهتون به لیزه زایده آقا میشه، کاذب لفظا مجرور محله منصوب خبر ما، جمله اسمیت با ما اومد، جمله اسمیه منصوب. یا ما کذب و زنلک، این چرا؟ فعل ماضی منفیه، با چی اومده فعل ماضی منفی؟ بگید با ما، بعد جمله اسمیه منفی با ما مشبهه به لیس، فعلیه ماضی منفی با ما نافیه. والله ما کذب ظنک، به خدا گمان دروغ نرفته، گمان دروغ نگفته، ما مای نافیه، کذب فعل ظنک فاعل. او ما یکذب ظنک، ما یکذب ظنک فعل مضارع با ما اومده، مای منفی برش. پس اگر جواب ما منفی بود چه اسمیه چه فعلیه ممکنه با ما بیاد، اسمیش مثل ما ظنک است به کاذب، فعلیش فعل ماضی باشه میاد با ما، فعل مضارع هم باشه با ما باز میاد، ما اینا غیره، میگه بیچ فرقی نمی کنه، میگه غیره ان الله المفردته المهملته تختص به المضارع فقط، ولی یادتون باشه الا اینکه لا لا لا ستا حرف بود دیگه، ما لا ان لاش لایی که مفرده است چیزی همراهش نداره، مهملت تنها تختص به المضارع فقط، فقط مضارع فعل مشهور، در بین مشهور این دیگه با ماضی نمیاد، با جمله اسمیه هم بگو نمیاد. مثل والله لا یهدک المؤمن الفاضل، به خدا قسم مؤمن فاضل هلاک نمیشه. لا با چی اومده بگی؟ فعل مضارع. لا یه تنهاست، لا یه تنها هست یا نیست؟ یه دونه لاست دیگه، مفرد است. مهملت یعنی عمل نمیکنه، عمل هم نداره دیگه. لای نافیه است، لای نافیه عمل میکنه؟ نه. لای که تنهاست و عمل هم نمیکنه مهمله، این مختص به فعل مضارع فقط، فعل مشهور. والله لا یهدک المؤمن الفاضل. میگه حالا اگه مفرد نبود چی؟ میگه اما المکرره تو فتدخل علی و علی غیره. اما مکرره میتونه هم بر مضارع داخل شه، بگو، هم بر غیر مضارع. والله لا زیدون شاعرون ولا امواج. یادتونه خوندیم اینو که لای نفی جنس اگر بر سر معرفه در اومد تکرار میشه. والله لا زیدون، لای مشبهتون به لیستم هم چون باید به نکره داخل میشه، به معرفه داخل شده، تکرار شده. والله لا زیدون شاعرون ولا امرون، به خدا قسم نه زید شاعره و نه شد، داخل میشه علی بر فعل مضارع و بر غیر مضارع. اذا کان جواب، اذا کان جواب القسمه فعلا طلبی گن، این با میاد دیگه، هم با ماضی میاد هم با مضارع. اونی که نگفته میاد با اسم هم میاد، این مشبهتون به لیسه است دیگه. مثل که والله ان ابوک، والله ان ابوک الا عدو کن، این مشبهتون به لیسه. یادونه گفتیم بیشتر اوقات با الا نفیش چیه؟ شکسته میشه. والله ان ابوک الا عدو کن، به خدا قسم نیست بدرت مگر عدو، بابا عدو. والله این عدری، به خدا قسم نمیدونم. اذا کانه جواب القسم فعلا طلبی گن. حالا اگه جواب قسم فعل طلبی باشه، و این کانه صیغته تدل علی طلب، اگر صیغش دلالت بر طلب میکنه، مثلا فعل امر، فعل نهیه، اکتفی بهی، به همین اکتفا میشه، هیچی دیگه نمیخواد. نه و به ای شکر ارحم یتیمن، قسمت میدم به زندگی، به ای شکر، یعنی اقسمو به ای شکر، اقسمو که به ای شکر، قسمت میدم به زندگی، ارحم یتیمن، چکار کن؟ رحم کن به یتیم. و کذالک، و کذالک اذا کان حرفا متضمنا معنا السلام، و همچنین اگر حرفی باشه که متضمن معنای طلبه، یه جمله طلبیه درست میکنه، مثل حل استفهامیه، استفهام طلبه دیگه. نحو برب بکر حل اندک رعفتون، قسمت میدم به خدا تو رعفت و عطوفت داری، هل اندک رعفتون، اندک خبر مقدم، رعفتون مبتدا، هل اداه طلبه، هل بر سر جمله در بیا، جمله را از خبری به بگو انشایی و طلبی تبدیل میکنه، نیست؟ فعلا یکون شیعون من ذالک. حالا اگر جمله طلبی ما نه صیغش طلبیه، نه اولش بگو چیزی که اون جمله رو طلبی کنه هست. حالا چیزایی که جمله رو طلبی میکنه مثل لیته، تمنی، تمنی جزه طلبی ها، مثل نه لای ناهیه، مثل حله بگو استفهامیه، عدات استفهام، اینو طلبی میکنن جمله رو، انشایی میکنن. فعن لم یکن شیئون من ذالک، اگه چیزی از اینا نبود، نه صیغش طلبیه، نه چیزی از حروف طلبی ترشه، اگر این نبود ربطه به الا، با الا ارتباط داده میشه جمله جواب قسم به قسم. نه بو بالله، یعنی اقسم و که بالله، اقسم و که بالله، قسمت میدم به خدا، صدق تنی الخبره، صدفتنی هر خبره یعنی چی؟ راست این خبر رو بگو. اقسم و کبالله الا صدفتنی هر خبره، قسمت میدم به خدا هیچ کاری نکنی مگر این که راست این خبر رو بگو. الا الا الا استثنایی هست. میتونه بیاد، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره. نه نه دیگه اونجی طلبی میکنه جمله رو دیگه، عرض و تعزیز و استفهام اینا جمله رو طلبی میکنه. بالله الا صدقتنی الخبره یعنی چی؟ معنای جمله چیه؟ یعنی ما از الو که از تو نمیخوام مگر اینو، کدومو؟ این که راستشو بگی، از تو نمیخوام مگر راست. و جمله جواب قسم اگر انشایی باشه سه جوره، یا صیغه‌اش دلالت بر انشا میکنه و طلب، خب خودش میاد، یا اگر صیغه‌اش دلالت نکنه حرفی دارد که اون انشاییش میکنه و طلبی، مثل حل استفهامی، عدات استفهام، لای ناهیه، لیته، عدات عرض، عدات تهدید، ها؟ درست شد؟ اینها طلبیش میکنه، اونم همونطور میاد. اگر این دوتا نبود، نه سیغش بود نه حرفی بود که اونو انشایی و طلبی کنه، اونجا با الا میاریم، میگیم والله بالله الا صدقتنی الخبره، تو رو خدا قسمت میدم از تو نمیخوام مگر این که بگو راستشو بگی، الا صدقتنی الخبره. فوائد صیغه فعل امر دیگه، صیغه فعل امر دلالت بر انشاء نمی کنه، دلالت بر انشاء. جواب قسم نه انشاء، جواب قسم گوش کن جواب قسم انشایی است، اینجا الان انشاییه، میگه به خدا قسم راستشو بگو، راست این خبر رو بگو، این صدقتنی الخبره انشاییه، یعنی تو رو خدا راست شده بود. نیستش که، صیغه هم که نیست، اگه صیغه هم بود الا نمیخواست، میگفتیم بالله درست شد قصد، بالله قصد یعنی چی؟ تو رو خدا راست شده بود. اگر با حل بود میگفتیم بالله حل تستقو، آیا راست میگی؟ یا بالله لیسا که تستقو؟ اگر این دوتا نبود همین معنای انشایی رو داشت، ولی نه صیغه‌اش صیغه طلبی بود و نه چیزی که اونو طلبی کنه، ولی معناش طلبی بود، اینجا چیکار میکنیم؟ با الا میگیم بالله الا صدقتنی الخبر. ببین ما اسالوکه، ما اسالوکه این چی؟ از تو نمیخوام، بس انشاییه، از تو نمیخوام مگر این، یعنی اینو میخوام انشا. فوائد قد یربت و المزارع به لم او لن، ما گفتیم با ما و لا و ان میاد نافیه، میگه گاهی اوقات شده کمه، قد یربت فعل مزارع با لم یا لن، نه و والله لم یکذب زیدون، بهتر بود به جای لم یکذب زیدون بگه چی؟ ما کذب زیدون، چون ماضیه دیگه، اینو میگفت فصیح‌تر بود، لم یکذب خیلی نیست، یعنی به خدا قسم زید دروغ نگفته، فصیح‌تر از این کدوم بود؟ بگو ما کذب زیدون، والله لم یصلوا الیک بضرر، به خدا قسم ضرری به تو نمیتونن برسونن، لم یصلوا الیک بضرر بهتر بود به جای لم یصلوا چی بگه؟ لا یصلون الیک بضرر، لا یسلون ایرکه به زرده با لا بکه، آه؟ شد یا نشد؟ یا ما یسلونه، آه؟ با لا بگه، ما بگه، این بگه. و ورد از ربطو به لو، و ورد از ربطو به لو، ربط جواب قسم به لو هم رسیده، اما خیلی کمه، یعنی وجود داره ها، هست، خیلی هم کم نیست ولی هست. این مال من نشه و ورود و ربط بلو، مال شما هم میتونه و ورد ربط بلو ایزن با لو هم بگو. حالا یه چیزی رو بگم که این مطلب میخواد چی بگه. این اگر به این شکل بگه بگه، ما گفتیم اگه شرط و قسم یه جا با هم جمع شه جواب مال کدومه؟ مقدمه. مال اونی که مقدمه، درست شد؟ مال اونی که مقدمه، یعنی اگر شما شرط و قسم داشتید جواب مال اونی که مقدمه. مثال رو شد در مورد لو اینطوری، در مورد لو بگیم وندا لو جا از زیدون لعکرم کنید. الان این داریم بگیم وندا لو جا از زیدون لعکرم کنید. به خدا قسم اگه زید اومده بود احترام رو شکرم نهیم. لو ها میگم این وندا متعلق به حفظ مون، خب بعد میگم این جا از زیدون فعل شرط لوه، لعکم بود جزای شرط لوه، لو با شرط و جزاش جوابه بگیم قسمه. یعنی اینجا هم قسم جواب داره هم بگو شرط قسم بود جواب داره. این رو در مورد نمیگن اینجا دیگه قسم با شرط با هم جمع شده جواب رو میدیم به بگو مقدم، بگیم میدیم به فردا، نه این لعکم تو جواب داره جواب لوه بگو و کلش جواب قسمه. این جا تو قرآن هم نداره، یعنی با همین شکل به شکل قسم با لو تو قرآن اومده جوابش لو، لو با شرط بشه. حالا اگه اینو فهمیدی نگاه کن عبارت ایشونو ببین چی میگه. میگه و ورادر ربطو به لو نحو قول شاعر، مال من میشه نحو که قول شاعر دیگه، نحو که قول میشه همون لیس کمت لیشه و کاف رو چی گره؟ زایده. فوالله ببین فوالله لو کننا الشهود و قبتمو اذن لملعنا جوف غبرائكم دما. الان نگاه کنید لو کننا، والله که متعلقه به چیه؟ اقسمه مقدم. لو کننا الشهود، شهود جمع شاهده یعنی حاضر. میگه به خدا قسم اگر ما حاضر بودیم و قفتم و شما غایب بودید، میگه شما تنبل بودید تو اون میدون جنگ هیچ کار نتونستید بکنید، به خدا اگر ما بودیم و شما بگو نبودید، اذن این اذن حرف جواب و جزاف اینجا عمل نمی کنه. یادتون اولی کتاب خوندیم اذن شرایط برای عمل داره، بعدش مستقبل باشه، بین مزاره باشه، بینشون فاصله نشه، در صدر باشه، خب اینا یکون نداره عمل نمی کنه، حرف جواب جزاف. اون لملعنا جواب لوه، به خدا قسم اگر ما بودیم و شما نبودیم ملعنا پر می کردیم جوف و قبرائکم دما، پر می کردیم شکم داخل خبرای شما، اونایی که اومدن به جنگ شما میخوان شما رو بیازماین، پر می کردیم از خون، دلشون رو خون می کردیم. ملعد و مفعولیه، جوف مفعول اوله، دمن مفعوله دومه، یعنی جوف و اعدای کم دمن شکمشون رو پر از خون می کرد. ما بودیم یه مار از روزگارشون در می آورد. تونستید متوجه شد یا نه؟ خبرها زن خدیره، یعنی اونایی که میخوان شما رو بیازماین، اونهایی که اومده بودن شما رو امتحان کنن. پس بنابراین الان رفت به وسیله چی شده بگید؟ رفت به وسیله رو شده، یعنی اگر شما میگفتید ولعصر ان الانسان لفی خود، میگفتید جمله با چی رفته به جای جمله قسم؟ ان و لا والله لقد جهتو، میگفتید با چی؟ لام و قد. حالا بگو جمله، جمله کننا اشهود و قفتم لملعنا، این با لو ارتباط پیدا کرده، یعنی جمله جواب قسم صدرش لو داره. از لو از لو تا آخر مثل همون مثالی که باید باید هم بگیم، یعنی لو میشه در صدر جمله جواب اللام و داخلت و علا جواب جملت الاسمیت، مثل لام لطیخوز، لامی که داخل شده بعد جوابی که جمله اسمیت، یا لام الابتدا، لام ابتدا بوده، قولش دادن رفته سر خبرش میگفتن لام چی؟ مزهلقه. و داخلت و علا فعل، اون لامی که بر سر فعل در میاد، مثل لغت، مثل لعزیدن نکن، اون لام لام توکیده، یا لامون توکیده، اون دیگه لام ابتدا رو چی؟ نیست. چون لام ابتدا بر سر چی در میاد؟ بستر مبتدا در می آمده، هلش دادن از، یعنی اون لام رو میگیم لام ابتدایی، لام مزهلقه، دیگه لام لغت رو بگو، نمیگیم لام مزهلقه، لام ابتدایی هست، بهش میگیم لام سه. قد یهزف و قد بستر فعل مضاری یعنی کم، قد یهزف و القسم و گاهی اوقات قسم هست میشه، اذا کان جوابه مصدرن به لام و این شرطیه، زمانی که جوابش مصدر باشه یعنی در اولش اومده باشه لام با این شرطیه، او به لام و قد، لقد من گفتم جواب قسمه ولو قسمش در تقدیر باشه، نه با لعن، این لام رو چی نشون گذیم لام لعن رو؟ لام توتهه قسم، لعن شکرتون لعزیدن نکن دیگه، این جای والله نشسته، لئن قام زیدون لیقومن نمرو، اینجا الان چی با چی قاطی شده؟ قسم با شرط، جواب برای کدوم اومده؟ جواب برای قسم اومده، چرا؟ چون مقدمه، این لام رو بهش میگن لام توطئه قسم، اینجای والله میشه، پس گاهی اوقات حذف میشه قسم، یعنی اون والله بالای قسم میشه، مثلا والله، مثل والله، زمانی که جواب مصدر باشه به لام و این شرطیته، این خوب نیست که بگه جواب مصدر باشه به لام و این شرطیه، چون جواب اون لیقومنه درست، بگیم که بعدش لام توطئه قسم اومده باشه، یا جمله شرط و جواب مصدر باشه، یا جمله شرط مصدر باشه به این توطئه قسم، به لام توطئه قسم، یعنی اینطوری بگید اذا کان بعدها لعن، اذا کان بعدها یعنی زمانی که بعد از اون والله کی بوده؟ لعن بوده، والله توزه ازان دلغتن لام اللام توزه ازان، یا به لام و غد، لام و غد مساقته، لقد قام هم بود، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، جواب لما، جواب والله، والله المقترنه به این شرطیه، خودش میگه لامی که قرین شده با این شرطیه، یقال لها اللام المقطعه، لام توجهه قسم، المقطعه اللام لتوجه قسم، لانها توجه و الجوابه للقسم، توجه یعنی تمهده، تمهده یعنی آماده میکنه، تمهید یعنی آماده کردن، مقدمه چینی کردن، زیرا این لام مقدمه چینی میکنه جواب رو برای قسم، کدوم جواب رو؟ لیقومنه رو، جواب رو برای قسم، مثل لئن شکرتم لعزیدن نکن، لعزیدن نه لام و نون تأکید جواب قسم، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، دنبالشه این ان عذابی لشدید، ان و لام باز جوابه، بگو بریم و بعد